آشورایی زنده بدار، آشورایی بمیرا. امشب رو مهمونی دو دمه بدم، خسته شدی بازم میخوای سینه بزنی؟ شب آشوراست. امشب رو مهمونی دلم رو میلرزونی، توی تکیه گاه من ای بای های های. امشب رو دلم رو میلرزونی، توی تکیه گاه جلویا جواب بدن ای بای. یه امشب رو یاد ابن فز چشاش خونه، رقیه نمیدونه، اما نام آوردن ای بای. ابن فز چشاش خونه، رقیه نمیدونه، اما نام آوردن. اول فرد چشاش خون آخ را غیه، اما نام آوردن ای امشب را مه دلم را میلرزونی، توی تکه گاه من فقط چشاش خون رو غیه نمیدونه، آی اما نام همه کناری ها همه جواب بدن. دست کناری های مسجد بیاد بالا، ماشاءالله. آتش آب کربلا